سب مل کر خوشیاں مناؤ میرے سرکار آئے، سب مل کر خوشیاں مناؤ میرے سرکار آئے، سب جھومو ناچ سناؤ میرے سرکار آئے، سب مل کر خوشیاں مناؤ میرے سرکار آئے، سب جھومو ناچ سناؤ میرے سرکار آئے، غم کے ماروں کو مبارک، بے سہاروں کو مبارک، خستہ حالوں کو مبارک، بے قراروں کو مبارک، مل کر خوشیاں مناؤ میرے سرکار آئے، سب جھومو ناچیں سناؤ میرے سرکار آئے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے، سب مل کر خوشیاں مناؤ میرے سرکار آئے، سب جھومو ناچ سناؤ میرے سرکار آئے، ہر ملک ہے شادماں خوش آج ہر ایک شور ہے، ہم اگر شیطان بمعروف فاقا بڑا رنجور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے، سب مل کر خوشیاں مناؤ میرے سرکار آئے، سب جھومو ناچ سناؤ میرے سرکار آئے، جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، مسکراتی ہیں بہاریں سب فضا پر نور ہے، غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا جھوم اٹھا، آ گیا خوشیاں لیے ماہ ربیع النور ہے، سب مل کر خوشیاں مناؤ میرے سرکار آئے، سب جھومو ناچ سناؤ میرے سرکار آئے، سب مل کر خوشیاں مناؤ میرے سرکار آئے، خوب دیوانوں پڑھو تم سب درود اب جھوم جھوم، آ گیا وہ کہ جہاں میں جو سراپا نور ہے، آج وہ آیا جہاں میں جو سراپا نور ہے، آمنہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو، تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے، سب مل کر خوشیاں مناؤ میرے سرکار آئے، سب جھومو نعت سناؤ میرے سرکار آئے آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے غم زدہ تم کو مبارک غم غلط ہو جائیں گے آ گیا وہ جس کے صدقے میں بلا کا پور ہے سب مل کر خوشیاں مناؤ میرے سرکار آئے سب مل کر خوشیاں مناؤ میرے سرکار آئے سب جھومو نعت سناؤ میرے سرکار آئے سب مل کر خوشیاں مناؤ میرے سرکار آئے آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے غم زدہ تم کو مبارک غم غلط ہو جائیں گے آ گیا وہ جس کے صدقے ہر بلا کا پور ہے سب مل کر خوشیاں مناؤ میرے سرکار آئے سب جھومو نعت سناؤ میرے سرکار آئے ہوں غلام مصطفیٰ تار کا دعویٰ ہے یہ کاش آقا ہی یہ فرما دے ہمیں منظور ہے وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے آ گیا تار دیکھو عشق میں مخمور ہے سب مل کر خوشیاں مناؤ میرے سرکار آئے سب جھومو نعت سناؤ میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے